Vamos a la. Fueron tres magos de Oriente a cumplir lo cometido, a negociar la patera, na mitad del camino. Aparece o rescate, una lancha de aduanas, e de Guatemala para Guatepeor, no escapa ninguém de tanto control. E de Guatemala para Guatepeor, no escapa ninguém de tanto control. E fixeche la ben, e fixeche la boa, no nos deixan en paz, nen en noite boa. E fixeche la boa, e fixeche la ben, que nos deixen en paz para o ano que ven. Se máis ouvirutas miran onde se deita, non hai sitio nas pousadas e ocupan un portal. Dous anciños de paisano van facer o desaloxo, e de Guatemala para Guatepeor non escapa ninguén de tanto control. E de Guatemala para Guatepeor non escapa ninguén de tanto control. Fixeche la ben, e fixeche la boa, non nos deixan en paz, nen en noite boa. E fixeche la boa, e fixeche la ben, que nos deixan en paz para o ano que ven. Por entre mentas os magos seguen en comisaría, problemas de papéis, fartos de ver a policía. Aquí no canto de Europa, non che todo cousa linda. Que de Guatemala para Guatepeor non escapa ninguén de tanto control. Que de Guatemala para Guatepeor non escapa ninguén de tanto control. E fixeche la ben, e fixeche la boa, non nos deixan en paz, nen en noite boa. E fixeche la boa, fixeche la ben, que nos deixen en paz para o ano que ven. Bueno, que estamos rematando o programa, quédanos conectar con Ribeira. No, ca Mariña Lucense. Ah, vale, quería pensar que podíamos facer eso. Bueno, escoitade, temos moitísimo que agradecer a todos os nosos ointes e seguidores, eses fósforos que tanto nos aprecian e que nos siguen. O que é importante é que, bueno, que haxa saúde para todos os que nos siguen, e que todos os que están ao noso carón que teñan un bon aninovo, sí, e que teñan, bueno, que poidan disfrutar moito tempo, e que poidamos sobre todo, pois, entre todos poder comunicarnos, sobre todo nestas datas, que é moi importante a comunicación. Non solamente a veces así por como se fora por compromiso. Digo que, como eu dicía onte, falábamos en certas reunións, xuntanzas que facemos, pois é moi importante. Dice, é que a mí non me gustan, é que eu non me levo ben con fulano, con mengano e tal. Pero é porque hai falta de comunicación. É de entendimento. Bueno, pois... esa comunicación é o que nos intentamos que todos os nosos seguidores e ointes xa teñan. Agora xa temos conexión directa con a Mariña Lucense, non? Non, si, sí. Si, espeño que está. Si, sí, xa, verdad? Pois xa. Non sei, si está Paco arriba por aí, seguro que si, sí, non? Si. Sí. Boas tardes. Boas tardes. Don Francisco. Boas tardes. Don Francisco, así se fai, Ah, sí, señor. Bueno, que desexamos que teñas unhas felices festas, aínda que sea un tópico e típico facelo nestas datas, pero nos querémolo facer patente. Hombre, son tópicos, pero que gustan. A min que a xente me desexe que se xa feliz, algo que me guste. Por lo tanto, a vos tamén vos desexo mismo e todos os ointes. Vale. Xa lle decía o técnico que estou aquí nunha situación un pouco tal, nunha gasolinera, cun can, con... Bueno, unha situación un pouco apurada, que sinto non poder hoxe lervos algún texto ou algo así. Bueno, non é do caso. Ahora mesmo, se estás ocupado, o máis importante para nós era eso. Que neste último programa deste ano... Foi pois... o que lle dixen eu a él tamén. Simplemente para desexarvos a todos moi boas festas, e a todos, soy a audiencia, por suposto. E quedamos xa para despois de Reis, non? Pois claro que sí. O día 10. O día 10 volvemos a comenzar. Eu únicamente quería matizar que... Está aí a miña amiga. Tamén. Ah, pois entonces, como me sei dos poemas meus de memoria... Por favor. Pero hai que poñerme unha música de fondo, xa sabes. Sí, sí, é verdade. Pois o noso técnico está para todo. Seguro que aproveita a ocasión para poder buscar unha música de fondo dedicada a nosa... Hombre, eses ollos guapos que tedes aí ao lado. Sí, sí, sí. Pois moi ben. Aí vai. Música? Sí. Mira, ves? Deste xeito. Está? Sí, é que oigo moi mal, non teño retorno, por lo tanto, non me entero. Pero teño xa a música, non? Sí, sí, sí. Pois aí vai. Nos teus dous ollos descubrín o mar, namoreime. Namoreime do mar perdidamente. Nos dous mares dos teus ollos, naufragueime. E bebín ondas de sal amargamente. Hoxe vin no mar os teus ollos verdes. Namoreime. Namoreime de ti, perdidamente. Anda. Que bonito. Moitas gracias. Moitas gracias, Paco. Que non te molestamos máis. Que nada, non me molestades, xa sabedes. Que se xades moi felices, parolamos para a volta. Igualmente. De acordo. Apertas. Unha aperta moi grande. Hasta lo viño. Chao. Música de fondo, pero tamén música de... O Canto de Reis, por exemplo, se podemos, que é o número 10, que de Xavier Camba Abal, de Ricardo Pereiro, de Antón Rodríguez, de Cándido Lorenzo, de Xavier de Besa, que sona para todos vosotros. Hoxe día de Reis, primeira festa do ano, xuntaremonos los seis a comelo aguinaldo. Empezábamos de risas todos con grande unión, e por fin terminábamos a comer en un xamome.